Het meest complete mode- en woonwarenhuis viert feest in de maand oktober. K-Bot en Zonen bestaat 65 jaar. Bovendien is oktober de wijnwoonmaand bij Bot. Voor iedere klant een fles speciale jubileumwijn. K-Bot en Zonen is dicht bij huis. Hoogkarspel Streekweg en Enkhuizen Westeinde. K-Bot en Zonen. Mensen die weten van wonen.